श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 4थे श्लोक का विचार प्रारंभ हुआ था। प्रथम श्लोक के द्वारा अर्जुन ने भगवान के सामने जिज्ञासा रखी संन्यास तथा त्याग पदार्थ के तत्व विषय को। अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान ने द्वितीय श्लोक तथा तृतीय श्लोक में तीन विकल्प रखे हैं। प्रथम श्लोक द्वितीय श्लोक के द्वारा एक विकल्प रखा गया काम्य कर्म का त्याग पूर्वक फलाभिसंधि के बिना नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान, एक पक्ष द्वितीय श्लोक के द्वारा रखा गया। और तृतीय श्लोक में पूर्वार्ध में समस्त कर्मों का परित्याग, ये एक पक्ष रखा गया सांख्यों का। उत्तरार्ध में तृतीय श्लोक के ही मीमांसकों का पक्ष रखा गया कि यज्ञ दान तप का त्याग नहीं करना चाहिए करके, इन यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान करते ही रहना है, त्याग नहीं करना है, ये तीसरा पक्ष। और तीसरे श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य में भाष्यकार भगवान ने ये भी कहा कि ये जो द्वितीय तथा तृतीय श्लोक के द्वारा तीन विकल्प रख करके विचार किया जा रहा है श्रेय साधन का, वह श्रेयस्काम पुरुषों में दो प्रकार के जो श्रेयस्काम पुरुष हैं उनमें से जो अविरक्त चित्त श्रेयस्काम है उसी के लिए ये तीन विकल्प श्रेय प्राप्ति के साधन के रूप में किए गए हैं। जो विरक्त चित्त विवेकी साधक है उसके श्रेय प्राप्ति के साधन के रूप निर्धारण के लिए इन तीन विकल्पों का यहाँ पर कथन नहीं है। ये जिसके लिए तीन विकल्प किए गए हैं वह कर्मनिष्ठा का जो अधिकारी है अशुद्ध चित्त पुरुष, लेकिन मुक्त होना चाहता है, आपात मुमुक्षा है, विवेक पूर्वक वैराग्य अभी नहीं है, वह श्रेय कैसे प्राप्त करें, उसे जिस साधन से श्रेय की प्राप्ति हो उसका निर्धारण करने के लिए ये तीन विकल्प हैं। उसके लिए क्या द्वितीय श्लोक के द्वारा प्रतिपादित सकाम कर्म के परित्याग पूर्वक फलाभिसंधि के बिना नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान यही श्रेय प्राप्ति का साधन होगा, या समस्त कर्मों का परित्याग नित्य नैमित्तिक कर्मों का भी करके प्रकृति पुरुष का विवेचन जैसा सांख्य करते हैं वही करते रहने से उसे श्रेय प्राप्त होगा, अथवा यज्ञ दान तप का यानी नित्य कर्म का त्याग न करें, बाकी सब कर्मों का त्याग करें और नित्य नैमित्तिक कर्म करता रहे, इतने मात्र से ही श्रेय की प्राप्ति होगी जैसा मीमांसक कहते हैं। ये मीमांसकों का मत है कि यदि मनुष्य निषिद्ध कर्म तथा सकाम कर्म का परित्याग कर लें और प्रत्यवाय दोष से बचने के लिए नित्य नैमित्तिक कर्म करता रहे और पूर्व में हुए निषिद्ध कर्म तथा संचित कर्मों का कुछ जन्मों में जितने जन्मों में फलोपभोग करके क्षय होता है उतने जन्म लेकर के उनका भोग करके क्षय कर दें तो जन्मांतर का निमित्त न होने से ऐसा ऐसे कुछ जन्म व्यतीत करता रहेगा, निषिद्ध कर्म काम्य कर्म नहीं करेगा, नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करता रहेगा तो प्रत्यवाय दोष भी नहीं लगेगा, और ऐसा करते करते संचित गत कर्मों का फलोपभोग जितने जन्मों में होता है उतने जन्मों तक ऐसा ही करता रहे तो संचित समाप्त होने के बाद जन्मांतर का कोई निमित्त न होने से जन्म नहीं होगा। इत्याकारक जो मीमांसकों का पक्ष है उस पक्ष को रखा गया तृतीय श्लोक के उत्तरार्ध में। इस प्रकार ये तीन पक्ष हैं, तो इन तीन पक्षों में से कौन सा पक्ष सिद्धांत है और कौन सा पक्ष पूर्व पक्ष है। जो सिद्धांत पक्ष होगा उससे हो जाएगी श्रेय की प्राप्ति अविवेकी को भी, वैसा उस पक्ष को अपनाएगा तो, और अविवेकी हैं और पूर्व पक्ष के रूप में उपस्थापित किए गए जो दो विकल्प हैं उनमें से किसी को अपनाएगा तो नहीं प्राप्त कर पाएगा श्रेय को। इस अभिप्राय से भगवान ने कहा कि ये जो अशुद्ध चित्त पुरुष के श्रेय प्राप्ति के साधन के विषय में विकल्प किए गए हैं ये ज्ञानी के विषय में नहीं अविवेकी के विषय में ही हैं। इसका निर्धारण होने पर भी कैसे हम चौथे श्लोक के अवतरण में भाष्कर भगवान ने ये लिखा जिज्ञासुओं की ओर से कि तत्र एतेषु विकल्प भेदेषु सत्सु सती सप्तमी। अब ये जो तीन विकल्प हैं ये तीन विकल्प अविवेकी पुरुष के विषय में होने पर भी इन तीन विकल्पों में से हम कैसे समझे कि अविवेकी का श्रेय साधन यही है और बाकी दो नहीं हैं, इसका निर्धारण कैसे हो। तो भगवान कहते हैं इसके विषय में जो निर्धारण है उस निर्धारण को मेरे वाक्य से सुनो। निश्चयम श्रुणु मे तत्र त्यागे भरतर्ष भरत सप्तम। हे भरतवंशियों में साधुतम अर्जुन, इन तीनों के विषय में यानी त्याग पदार्थ के विषय में, तत्र त्यागे इसमें त्याग शब्द से दोनों को लेना, जो संन्यास शब्द का अर्थ कवियों ने बताया है काम्य कर्मों का त्याग संन्यास है करके, वह भी त्याग है, और त्याग पदार्थ जो बताया गया सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणा से, कर्म फल मात्र का त्याग और कर्म का अनुष्ठान करते रहना ये त्याग है। ये त्याग पदार्थ भी कर्म फल त्याग रूप त्याग पदार्थ और काम्य कर्म का त्याग रूप संन्यास पदार्थ दोनों को भी तत्र त्यागे में त्याग शब्द से लेना, और उस त्याग के विषय में मेरे वचन से वचन को सुनो और सुन करके अवधारण कर लो निश्चय कर लो, और ये कहते हैं कि आपके वचन से ही अवधारण करने की क्या जरूरत है, ये निश्चय तो स्वयं भी हो सकता है शास्त्र के द्वारा अध्ययन करके, स्वयं अपने बुद्धि से शास्त्र का अध्ययन कर ले और शास्त्र ने बताया हुआ जो निश्चय है वो कर लेगा। तो कहते ये संभव नहीं हो पाता, अपने बुद्धि से शास्त्र का अवलोकन करके भी निर्धारण नहीं हो पाता। इस अभिप्राय से कहते हैं कि त्यागो ही यानी यस्मात् हे पुरुष व्याघ्र त्याग शास्त्रेषु त्रिविधः प्रकीर्तित, ऐसे लगाना। शास्त्र में ये जो सन्यास पदार्थ और त्याग पदार्थ है, ये तीन प्रकार का बताया गया है, और ये तीन प्रकार भी अविवेकी कृत जो सन्यास और अविवेकी कृत जो त्याग है, उसी के तीन प्रकार शास्त्र में बताए हैं। विवेकी कृत त्याग ये तीन प्रकार का नहीं होता, उनका तो त्याग होता है सात्विक ही, एक ही प्रकार होता है विवेकी के त्याग का, प्रकार एक ही है। और ये जो अविवेकी है उसके द्वारा किए जाने वाले त्याग के प्रकार तीन होते हैं, वो शास्त्र में बताए हैं। और ये निर्धारण करना सहसा बुद्धिमानों को भी संभव नहीं हो पाता कि जो तीन प्रकार का त्याग बताया है वह अविवेकी कर्तृक त्याग ही तीन प्रकार का बताया गया, विवेकी कर्तृक नहीं। ये निर्धारण भाष्यकार भगवान बताएंगे भाष्य में कि सहसा नहीं हो पाता शास्त्र पढ़ करके भी अपनी बुद्धि से, इसलिए भगवान कह रहे हैं यानी उत्तरार्ध में मेरे वचन से ही सुन करके अवधारण करो, ऐसा जो पूर्वार्ध में भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, इस बात में हेतु बताया जा रहा है कि ही शब्द है हेतु अर्थ में, यस्मात् कारणात्, क्यों मेरे ही वचन को सुन करके त्याग पदार्थ के विषय में अवधारण करना है। कहते इसलिए कि अविवेकी कर्तृक ही त्याग तीन प्रकार का होता है, विवेकी कर्तृक नहीं। ये निर्धारण बुद्धिमानों को भी स्वयं शास्त्र पढ़ करके सहसा नहीं होता, इसलिए मेरे वचन को सुन करके अवधारण करो, ये कह रहे हैं कि निश्चयम शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तित। हाँ, ऐसे भी युधिष्ठिर से श्रेष्ठ है, इसलिए तो गीता का उपदेश अर्जुन को ही किया भगवान ने, और विभूति योग में युधिष्ठिर को अपनी विभूति नहीं बताया पांडवों में, अर्जुन को बताया पांडवानाम धनंजय। इसलिए अर्जुन नर के अवतार है ना, और वे धर्म के अंश हैं, और नर नारायण में ओ नर जो है के रूप अर्जुन, इनके वो भगवान का सानिध्य उनको नित्य प्राप्त है। इसलिए और धर्म तो भगवान का सानिध्य प्राप्त कराने वाला होता है, वो साधन है, और भगवत सानिध्य फल है, और अर्जुन को प्राप्त है, इसलिए साधन से फल श्रेष्ठ होता है। तो अर्जुन में नरत्व है का मतलब भगवत सानिध्य है, और युधिष्ठिर में धर्म है का अर्थ है उसका भगवत सानिध्य का साधन है, इसलिए अर्जुन युधिष्ठिर से भी श्रेष्ठ है। तो इसलिए भरत सत्तम कह रहा है, वे भीष्म से भी श्रेष्ठ हैं भगवान की दृष्टि में, इसलिए अर्जुन का बहुत ज़्यादा आग्रह नहीं होता, भीष्म ने अंतिम तक भी आग्रह नहीं छोड़ा। और राम किंकर जी जो थे ना मानस के अच्छे चिंतक थे। हाँ, उनका मैंने तो एक 8-10 दिन सत्संग सुना था। हाँ, तो वो कहते थे भीष्म में अहंकार था, इसलिए वो भगवान ने समझाने पर भी उनका आग्रह छूटा नहीं, अहंकार। अर्जुन वो नरत्व का और जिज्ञासुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए अहंकार बाधित तो नहीं है, लेकिन समझाने पर अहंकार छोड़ देते हैं। और गीता में ये दिखता है, शुरू में तो अपना निश्चय कर लिया था कि न योत्से इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णिम बभूवः, लेकिन भगवान ने समझाया बार बार, युद्धेस्व युद्धेस्व तो करिष्ये वचनम तव। अर्जुन में यदि अहंकार भीष्म के तरह दृढ़ होता तो अपनी बात को पकड़े रखते, और बस उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को महत्व दिया, अपनी बात को ही महत्व दिया। और इसलिए जो है यहाँ कहते हैं भरत सत्तम है अर्जुन, एक सीमा तक थोड़ा अपना अहंकार तो रहता ही है, लेकिन समझाने पर जो छोड़ दे तो माना जाता है दैवी संपत्ति से युक्त है। तो हे भरत सत्तमा, भाष्य को देखिए। निश्चयम श्रृणु यानि अवधारय, सुन करके, श्रृणु शब्द फल यानि श्रवण के फल पर्यवसान तक है, फल पर्यवसायी श्रवण का परामर्शक है। श्रवण का फल होता है अवधारण, इसलिए फल पर्यवसान पर्यंत तुम श्रवण करो, सुनो मेरे वाक्य को। तो भाष्कर भगवान ने कहा कि श्रृणु का अर्थ अवधार है, मैं यानी मम वचनात, वचनात इस पंचमेंत पद का अध्याय कर दिया। तत्र त्याग त्यागे यानी त्याग संन्यास विकल्पे यथा दर्शिते, तो त्याग और संन्यास पदार्थ के विषय में जो तीन विकल्प बताए गए हैं, इन तीन विकल्पों में से साधक के श्रेय प्राप्ति का साधन रूप विकल्प कौन सा है, उसके विषय में हे भरत सत्तम अवधारय, मेरे वचन को सुन करके अवधारण कर लो, निश्चय कर लो कि यही श्रेय प्राप्ति का हेतु है, अन्य नहीं। ये निर्धारण करना ही श्रवण माना जाता है। ग्रंथार्थ का तात्पर्य निर्धारण अनुकूल विचार, ये माना जाता है श्रवण। इसलिए श्रुणु शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि अवधारण, ऐसा अवधारण कर लो कि अविवेकी चित्त पुरुष के श्रेय प्राप्ति का साधन जो मैं बता रहा हूँ इसे छोड़ करके अन्य हो ही नहीं सकता, यही होगा। ये पहले भी कह चुके, उपसंहार में भी कह रहे हैं। भरत सत्तम पद की व्याख्या कर दी, भरतानाम साधुतम, सत शब्द साधु अर्थ में है और तम प्रत्यय है, तो सत्तम शब्द का अर्थ है साधुतम, और भरत शब्द तो ही है, भरतानाम यानी भरतवंशियानाम साधुतम, षष्ठी है निर्धारण में। तो भरत, जितने भरतवंशी हैं उनमें जो साधुतम है, और साधु का अर्थ है साधनोति परम कार्यम इति साधु, तो भरतवंशियों में बहुत से पर कार्य यानि परम पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्ति के लिए साधन करने वाले हैं, बहुत से उत्तम कोटि के साधक हैं, लेकिन उन साधकों में उत्कृष्ट कोटि के साधक जिन्होंने ब्रह्म विद्या के प्रवर्तक जो प्रथम आचार्य हैं उन्हीं से ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ली हो, ऐसा कोई भरतवंशी है तो अर्जुन है। वेदांत कृत भगवान स्वयं है, वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। तो वेदांत कृत का अर्थ है वेदांत संप्रदाय कृत। तो वेदांत विद्या का संप्रदाय का उद्भव जिससे हुआ वो स्वयं नारायण, जिन्होंने उनके प्रथम पुत्र हिरण्यगर्भ को ब्रह्म विद्या दी और दूसरे स्थान पर अर्जुन को दी। बीच में वो आदित्य आदि का भी आता है वो अलग बात, लेकिन उस समय भरतवंशियों में तो यही है। तो इसलिए कहते हैं कि साधुतम है, परम कार्य सिद्ध करने में उत्तम है, उत्कृष्टतम है। त्यागो ही माने त्याग संन्यास शब्दवाच्यो ही यह अर्थ स एक एव ही। तो हाँ, इति अभिप्रेत्याह त्यागो ही इति। यदि कोई ये कहता है कि यहाँ पर भगवान अर्जुन को अपने वचन से त्याग पदार्थ का ही श्रवण करके अवधारण करने के लिए कह रहे हैं, इसका अर्थ है कि सन्यास पदार्थ की उपेक्षा कर रहे हैं भगवान, सन्यास पदार्थ की, सन्यास का बोधक तो सन्यास शब्द प्रयोग नहीं ना, त्याग का बोधक तो है यहाँ, तत्र त्यागे निश्चयम श्रृणु करके। तो क्या भगवान सन्यास की उपेक्षा कर रहे हैं, इस प्रकार की शंका का निराकरण करते हुए भगवान भाष्यकार ने ये वाक्य लिखा कि त्यागो ही यानी त्याग सन्यास शब्दवाच्यो ही यह अर्थ स एक एव इति अभिप्रेत्य आह। तो यहाँ पर त्याग शब्द का प्रयोग करते समय भगवान का अभिप्राय, जो प्रथम श्लोक में सन्यास पदार्थ और त्याग पदार्थ बताया गया है, वो दोनों में भी त्यागत्व समान है प्रवृत्ति निमित्त, विषय मात्र त्याग का अलग अलग है। काम्य कर्म विषयक त्याग सन्यास पदार्थ है और फल विषयक त्याग त्याग पदार्थ है, लेकिन त्यागत्व प्रवृत्ति निमित्त सन्यास शब्द का और त्याग पदार्थ का एक है, और इसलिए वो सन्यास शब्दार्थ और त्याग शब्दार्थ जो बताया गया है वह एक ही है, ऐसा मान करके इस श्लोक में भगवान ने त्याग शब्द का प्रयोग किया है। सन्यास पदार्थ और त्याग पदार्थ अलग अलग हैं ये मान करके नहीं, यानी उनमें उनका विषय तो अलग अलग है, एक का विषय है परित्याज्य, त्याग का विषय फल, और एक के त्याग का विषय काम्य कर्म, लेकिन है दोनों में त्यागत्व रूप एक ही प्रवृत्ति निमित्त। इसलिए सन्यास पदार्थ और त्याग पदार्थ त्यागत्वेन रूपेन एक ही है यह मान करके यहाँ पर त्याग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं भगवान। ये भाष्कर भगवान ने कहा कि त्यागो ही ये प्रतीक लेकर के कि त्याग सन्यास शब्दवाच्यो ही यह अर्थ, त्याग शब्द का वाच्यार्थ रूप जो अर्थ है और सन्यास शब्द का वाच्यार्थ रूप जो अर्थ है वह विषय भेद से भिन्न होने पर भी स्वरूपतः त्यागत्वेन रूपेण एक है। इति अभिप्रेत्य इस अभिप्राय को रख करके यानी इसे ध्यान में रख करके त्यागत्वेन रूपेण संन्यास और त्याग एक है ये ध्यान में रख करके अभिप्रेत्य का अर्थ है। आह यानी भगवान कह रहे हैं त्यागो ही इत्यादि। हे पुरुष व्याघ्र ये संबोधन है। त्रिविध यानी त्रिप्रकार तीन प्रकार का वह संन्यास है त्याग त्याग पदार्थ है। वो तीन प्रकार का प्रयोजक कौन है भेद किसको लेकर के तीन प्रकार कर रहे हैं तो कहते गुणों को लेकर के इसलिए कहते हैं तामसादि प्रकार ही संप्रकीर्तित यानी शास्त्रेषु सम्यक कथितः शास्त्र में ये संन्यास शब्द का अर्थ और त्याग शब्द का अर्थ भूत जो त्याग है वह तीन प्रकार का सात्विक राजस तामस भेद से बताया गया है। तो कहा ठीक है शास्त्र में बताया गया है तो बुद्धिमान व्यक्ति जो युत्पन्न चित्त है व्याकरण आदि पढ़ा है तो जहाँ पर ये त्याग के तीन प्रकार बताए गए हैं शास्त्र में शास्त्र के उस प्रकरण को पढ़ करके स्वयं ही समझ लेगा कि त्याग तीन प्रकार का है। तो आपके वचन से अवधारण करने की क्या जरूरत है ये जो प्रश्न होगा इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि यस्मात् तामसादि भेदेन त्याग संन्यास शब्दवाच्य अर्थ अधिकृतस्य कर्मिणः अनात्मज्ञस्य त्रिविध संभवति न परमार्थदर्शिनः इति अयम् अर्थो दुर्ज्ञानः यस्मात् दुर्ज्ञानः तस्मात् अत्र तत्त्वं न अन्येन इत्यादि कह रहे हैं कि कहते हैं कि जिस कारण से ये जो शास्त्र ने बताया हुआ तीन प्रकार का त्याग है वह अविवेकी कृत ही है। जो अधिकृतस्य कर्मिणः अनात्मज्ञस्य यानी कर्मनिष्ठा में अधिकृत जो अविवेकी है अनात्मज्ञ है यानी अविवेकी है आत्मानात्म विवेक अभी सुस्पष्ट जिसके बुद्धि में नहीं है ऐसा जो कर्माधिकारी है उसी के द्वारा होने वाला त्याग तीन प्रकार का संभव है। उसी के त्याग के तीन प्रकार होंगे और जो परमार्थदर्शी है उसके त्याग के तीन प्रकार नहीं होंगे। न परमार्थदर्शी न तो परमार्थदर्शी हैं सुस्पष्ट रूप से छाया और आतप के तरह आत्मनात्म विवेक संपन्न बुद्धि जिसकी है हाँ उसे ये उसके द्वारा होने वाला जो त्याग है वह तीन प्रकार का नहीं है। ये जो तीन प्रकार बताए जा रहे हैं तामसादि भेद वह होते हैं अविवेकी के ही त्याग के। ये जो अर्थ है ये समझना कहते हैं अपनी बुद्धि से ही शास्त्र पढ़ेगा तो ये समझना कठिन है। इति अयम अर्थ दुर्ज्ञान यस्मात् जिस कारण से जानना कठिन है तस्मात् अत्र तत्त्वं न अन्यो वक्तुं समर्थ इसलिए दूसरा संन्यास तथा त्याग पदार्थ का तत्व जो अर्जुन जानना चाहता है वह बताने में समर्थ नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे से ही अवधारण कर लो मेरे वचन से कि तस्मात् निश्चयम् परमार्थ शास्त्रार्थ विषयम् अध्यवसायम ऐश्वरम श्रीणु, तो तस्मात निश्चयम श्रीणु, यानी जिस कारण से अन्य कोई ये बता नहीं सकता कि अविवेकी कर्तृक त्याग ही तीन प्रकार का है, परमार्थ दर्शीकृत त्याग तीन प्रकार का नहीं होता, ये जानना अन्य को कठिन है। तो जो जानता ही नहीं है वो क्या बता पाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि परमार्थ शास्त्र विषयक जो निश्चय है, ऐश्वरम यानी ईश्वरस्य अयम इति ऐश्वर तम ऐश्वरम निश्चयम, ये निश्चय के दो विशेषण हैं, एक परमार्थ शास्त्रार्थ विषय और दूसरा ऐश्वरम। ऐश्वरम में तस्य इदम सूत्र से अण प्रत्यय हुआ, ईश्वर का जो निश्चय है ये बताने के लिए। ऐश्वरम निश्चयम यानी ईश्वर के द्वारा उक्त निश्चय, या तेन प्रोक्तम से भी अण प्रत्यय करके ईश्वरेण प्रोक्तः ऐश्वरम, तेन प्रोक्तम सूत्र से अण प्रत्यय होता है व्याकरण में और ऐश्वरम बनता है निश्चय का विशेषण। तो ईश्वर के वचन से होने वाला जो निश्चय उसे कहा जाएगा ऐश्वर निश्चय, जिस कारण से अन्य जान नहीं सकता, इसलिए अन्य के वचन से निश्चय होगा भी नहीं, तो ईश्वर के वचनों को सुन करके वो जो निश्चय है, और निश्चय का अर्थ कर दिया अध्यवसाय, निश्चय का पर्यायवाचक है अध्यवसाय, उसे भगवान कहते हैं सुनो। हाँ हाँ, वो यथार्थ निश्चय होगा भगवान के वचन से जो निश्चय होगा, क्योंकि भगवान है आप्त, वो स्वयं वेद के रचयिता है शास्त्र यौनित्व अधिकरण के अनुसार, और वेदार्थ विषयक निश्चय करना है। तो किसी भी ग्रंथ का परम तात्पर्य ग्रंथकर्ता जान सकता है कि वो किस तात्पर्य से लिखा है, ग्रंथ का रहस्य क्या है, ये ग्रंथ के रचयिता को मालूम होगा। और मूल शास्त्र है हमारा वेद, और वेद का कारण है ब्रह्म, ये शास्त्र यौनित्व अधिकरण बताता है। शास्त्र से योनि, शास्त्र योनि यानी शास्त्र वेद का जो कारण है, इसलिए वेद के कारणभूत परमेश्वर को अच्छी तरह से मालूम है वेद का रहस्य, वो है परमार्थ शास्त्रार्थ, जो वेद का जिसमें परम तात्पर्य है वह अर्थ, और तद विषयक अवधारण जो स्वयं वेद के रचयिता हैं भगवान, उन्हें होगा। तो उनके वचन से वेदार्थ का सम्यक निश्चय ही होगा, इस अभिप्राय से कहा भाष्य में भाष्यकार भगवान ने कि तस्मात्। तस्मात् का अर्थ हुआ जिस कारण से अन्य निर्धारण नहीं कर सकता वास्तविक शास्त्रार्थ का, और इसलिए भगवान के वचन से ही परमार्थ शास्त्रार्थ विषयक अध्यवसाय का निर्धारण करो, इसे सुनो का अर्थ है। इस प्रकार ये जो चौथा श्लोक है इसकी व्याख्या भाष्य में पूरी हो जाती है। पंचम और षष्ठ श्लोक का अवतरण लिखते हैं भाष्यकार भगवान। कह पुनः असौ निश्चय इत्यत आह। भगवान ने कहा कि मेरे वचन से अध्यवसाय सुनो, तो कहा वो कौन सा है अध्यवसाय जिसको आप कहते हैं सुनो करके, तो कहते हैं ये है, पंचम श्लोक में बताया जा रहा है। हाँ, कि वो निश्चय कौन सा है जिस निश्चय को सुनने के लिए भगवान कहते हैं निश्चयम श्रुणु में तत्र, तो त्याग पदार्थ के विषय में जो आपका निश्चय है वो निश्चय कौन सा है, ऐसा ये कह पुनः असौ निश्चय अर्जुन का प्रश्न है। अत आह, तो भगवान अर्जुन को बताते हैं कि यज्ञदान तपह कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणां। तो हे भरत सत्तम, इस संबोधन को यहाँ पर भी ला सकते हैं कि यज्ञ दान तप रूप जो कर्म है उसका त्याग न करें, ये त्यागने योग्य नहीं है। यज्ञ दान तपक कर्म है नित्य कर्म, और इस नित्य नैमित्तिक कर्म का त्याग नहीं करना है। तो त्याग नहीं करना है, इतना ही नहीं अपितु कहते हैं कार्यम एव तत्। तो तत् यानी यज्ञ दान तपक कर्म, वह प्रयत्न पूर्वक करने ही हैं, क्योंकि पहले भगवान तीसरे अध्याय में कह चुके हैं न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। नैष्कर्म्य है श्रेय मोक्ष, और उसकी प्राप्ति कर्म का अनुष्ठान किए बिना कर्माधिकारी को नहीं होती। जो अविवेकी चित्त हैं, अविरक्त चित्त हैं, वह कर्म जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है गीता में ऐसा नहीं करता है यदि, तो उसके श्रेय प्राप्ति का साधन तो कर्मनिष्ठा ही है। दो निष्ठाएं हैं, विवेकी के लिए ज्ञान निष्ठा सांख्य शब्दित विवेकी के लिए, और योगी शब्दित अविवेकी के लिए कर्म निष्ठा। तो इसलिए कहते हैं कि ये कर्म का त्याग तो नहीं करना है, अपितु सर्व प्रयत्न से जैसा शास्त्र ने श्रेय प्राप्ति का साधनभूत कर्म का स्वरूप बताया है वैसा कर्म का निर्वर्तन करना ही है। तभी अंतकरण शुद्धि नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य होगा, और इससे वैराग्य पूर्वक फिर कर्म त्याग वह साधन बन जाता है ज्ञान का। उससे पहले तक वो है विवेकीकृत कर्म त्याग, वो सन्यास है, वो सन्यास साधन है, और उससे पहले अविवेकी कृत जो कर्म त्याग वो साधन न बन करके उल्टा अधोगति के ओर ही ले जाता है, ये कहते हैं। इसलिए यज्ञदान तपक कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत्। ये यज्ञ दान तप इनका अनुष्ठान करते ही रहना है, ये भगवान कह रहे हैं। भगवान कहें और मनुष्यों की प्रवृत्ति हो जाए ये संभव नहीं है, क्योंकि प्रयोजनम विना मंदोपि न प्रवर्तते। तो इसलिए कहते हैं कि इनके अनुष्ठान का बहुत बड़ा प्रयोजन है नित्य नैमित्तिक कर्म के अनुष्ठान का, कि यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। जो मनीषी हैं का मतलब सकाम कर्म और निषिद्ध कर्म करने वाले जो विषयी और पामरजन हैं, उनकी अपेक्षा तो इनके चित्त में विवेक रहता है, इसलिए मनीषी का कह रहे हैं, जो निष्काम कर्म में प्रवृत्त होते हैं, लौकिक जो कर्म का फल है उस कर्म फल की अपेक्षा किए बिना यज्ञार्थ कर्म करते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, उनमें थोड़ा निश्चय विवेक तो रहता ही है। इसलिए मनीषी शब्द से तो उनको लेना है जो कर्माधिकारी है, यहाँ पर जो कर्म के अनधिकारी हैं उनको पावन करने वाले थोड़ी होंगे, यानी कर्म निवर्त्य दोष अभी जिनके चित्त में विद्यमान है, नित्य नैमित्तिक कर्म के अनुष्ठान से निवर्त्य दोष से दूषित चित्त है अभी, तब भी मनीषी हैं, क्योंकि उनको अपना दोष दिख रहा है और उस दोष को निकालने का जो साधन शास्त्र बताता है उसे अपनाने के लिए तैयार हैं। इसी के लिए वो साधन की जिज्ञासा है कि ये हमारा दोष है, ये कैसे निकलेगा। और विषयी और पामर को तो वो दोष भी नहीं दिखता है। दोष होना गलत नहीं है, लेकिन दोष दोषवत्वेन दिखे और उसका परिहार जिस साधन से होता है उस साधन को जान करके अपनाने की अंदर से इच्छा हो तो उस वह श्रेय प्राप्त कर सकता है। इसलिए उसे भी मनीषी कहा जाता है, वो भी मनीषी है। पामर और जिज्ञासु की क्या नाम विषय की अपेक्षा जो मनीषी हैं निष्काम कर्माधिकारी, उनके लिए फल बताया जा रहा है कर्म का, निष्काम कर्म का फल बताया जा रहा है कि यज्ञो दानम तपश्चैव, ये जो यज्ञ दान तप रूप नित्य नैमित्तिक कर्म है यह पावनानी होते हैं, का मतलब पावन करने वाले होते हैं, पवित्र करने वाले होते हैं, शुद्ध करने वाले होते हैं। चित्तगत जो पहले से विद्यमान मल नामक दोष है उस दोष को निवृत्त करते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है पावन। पावन कहते हैं शुद्धिकर को, शुद्ध करने वाले, तो चित्त को शुद्ध कर देते हैं ये नित्य नैमित्तिक कर्म। ये भगवान का मत है कि तप यज्ञ दान तप कर्म यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि, ये कह करके नित्य कर्म का शुद्धि फल बता रहे हैं भगवान। मीमांसकों में और वेदांतियों में ये अंतर है। मीमांसक कहते हैं नित्य नैमित्तिक कर्म करने से कोई फल नहीं होता, लेकिन न करने से प्रत्यवाय दोष लगता है, करने से कोई फल नहीं होगा। लेकिन वेदांति कहते हैं नित्य नैमित्तिक करने से नित्य नैमित्तिक कर्म करने वाला पावन हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, पहले से जो उसके चित्त में मल है वह समाप्त होता है। और मल रूपी कीचड़ दलदल से वह ऊपर उठ जाता है तो हो जाता है वैराग्य। यदाते मोह कलिलम बुद्धिर्वेति तरिष्यति तदागंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च के अनुसार। उस समय फिर श्रोतव्य जो पारलौकिक भोग है और श्रुत जो इस लोक के इंद्रिय ग्राह्य भोग है, इन दोनों के विषय में तुम्हें निर्वेद प्राप्त होगा। कब? जब तुम्हारी बुद्धि मोह कलिल को पार कर देगी, मोह रूपी कीचड़ को पार कर देगी। मोह है अविवेक, और अविवेक होता है चित्त के अशुद्ध होने से। और जैसे ही नित्य नैमित्तिक कर्म के अनुष्ठान से पावन हो जाएगा चित्त, मल रहित हो जाएगा, तो विवेक का उदय होगा शुद्ध चित्त में, तो अविवेक शब्दित मोह रूपी जो कलील है वह चला जाएगा। तो विवेक पूर्वक वैराग्य होगा पारलौकिक तथा अहिक भोगों के विषय में। विवेक पूर्वक वैराग्य हो गया तो फिर कर्मनिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। आरुरुक्षोर मुनेर ब्रह्म कर्म कारण मुच्यते से बताया गया, वो योगारूढ़ होने तक, योगारूढ़ होना है नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक चित्त में वैराग्य का उदय हो जाना, जो नचिकेता के बुद्धि में था, मैत्री के बुद्धि में था। नचिकेता योगारूढ़ है, मैत्री योगारूढ़ है, और ये योगारूढ़त्व का लक्षण होता है कि उसे बिना साधन के भी जो कर्म फल है संसार, उस संसार की अनुकूलताएं प्राप्त हो रही हो आत्मज्ञान के बदले में। तो आत्मजिज्ञासु नचिकेता के तरह स्वभावामर्त्यस्य यदंतकयतत, ये नित्यानित्य वस्तु विवेक होने से कहता है, उनके विषय में अपना वैराग्य प्रकट करता है, तवैव वाह तव नृत्य गीते नान्यं वरम नचिकेता वृणुते किं प्रजया करिष्यामो एशानो अयम आत्मा अयन लोकः। ये अंदर से उद्गार होते हैं उसके जो योगारूढ़ हैं, का मतलब सच्चा मुमुक्षु है, सच्ची आत्मजिज्ञासा हो गई। योगारूढ़ होने का अर्थ है सच्ची आत्मजिज्ञासा अंदर से प्रकट होना, वो साधन चतुष्टय संपन्न को ही होगी। ठीक ठीक नित्यानित्य वस्तु एक होगा, ठीक ठीक वैराग्य होगा तो समाधि षट संपत्ति आएगी। अनित्य वस्तु से ठीक ठीक वैराग्य होने पर ही नित्य वस्तु जो परमात्मा कहो या मोक्ष कहो उसे प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होगी, और फलेच्छा साधन इच्छा की जनिका होती है। तो मोक्ष यदि शुद्ध मुमुक्षा हो जाए तो आत्मजिज्ञासा होती है, और सच्ची आत्मजिज्ञासा यदि है तो लौकिक आत्मजिज्ञासा का विषयभूत जो आत्मज्ञान है उसके बदले में सारा संसार भी उपलब्ध हो जाए, जैसा नचिकेता को उपलब्ध हुआ था, करा रहे थे यमराज जी, लेकिन नचिकेता ने उसे कहा कि ये सब आप अपने पास रखिए। नान्यम वरम नचिकेता वृणोते, आत्मज्ञान को छोड़ करके नचिकेता और दूसरा कुछ अंदर से स्वीकार नहीं कर सकता। इन सब साधनों के फल की हमें अंदर से अपेक्षा ही नहीं है। तो इस प्रकार वो शुद्ध होगा, पावन, उसको कहा जाता है पावन। और वो पावन किससे होता है, तो यज्ञोदानम तपश्चैव। और ये श्रुति के अर्थ का उपसंहार कर रहे हैं। संबंध भाष्य में भाष्कर भगवान ने कहा ना कि सर्व वेदार्थश्च, वेदांत का भी अर्थ उपसंहार किया जा रहा है। वेदांत है बृहदारण्यक उपनिषद, और बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा कि यज्ञ दान तप से सच्ची आत्मजिज्ञासा होती है। विविधिसंत यज्ञ न दान न तपसा अनाशक न, ये जो वाक्य है ये वाक्य बताता है यज्ञ दान तप रूप जो नित्य नैमित्तिक कर्म है वह करते रहने से विविधिसा होती है, सच्ची आत्मजिज्ञासा होती है। सच्ची आत्मजिज्ञासा होते वैराग्यवान को ही, और वैराग्य तक ये कर्मनिष्ठा है। वैराग्यवान को कहा गया छठे अध्याय में योगारूढ़, और जैसे योगारूढ़ हुआ तो योगारूढ़ से तस्यैव शम कारण मुच्यते, फिर तो शम यानि समस्त कर्मों से उपरम रूप संन्यास, वो मुख्य संन्यास है। वो मुख्य संन्यास योगारूढ़ के लिए है, वैराग्यवान के लिए है। तो यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणां। भाष्य है, थोड़ा भाष्य देखिए। यज्ञोदानं तप इति एतत् त्रिविधं कर्म न त्याज्यम यज्ञ दान और तप रूप जो तीन प्रकार का कर्म है इसका परित्याग नहीं करना है। न त्यक्तव्यम कार्यम यानी करणीयम एव तत् उसका तो सर्व प्रयत्न से अधिकारी विशेष को अनुष्ठान करना ही है जिसके चित्त में अभी तीव्र मुमुक्षा नहीं है, तीव्र आत्मजिज्ञासा नहीं है, उसे आत्मजिज्ञासा को तीव्र करने वाले यज्ञ दान तपादि का अनुष्ठान करना ही है। क्योंकि कहते हैं यज्ञो कस्मात, ये प्रश्न पूछा क्यों अनुष्ठान ही करना है, इनका त्याग नहीं करना है, तो कस्मात तो कहते यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानी, तो कहते इसलिए कि यज्ञ दान और तप यह पावन करने वाले यानी विशुद्धि कारणानी विशुद्धि के हेतु हैं, चित्तगत राग द्वेष है अशुद्धि और उसकी निवृत्ति है विशुद्धि और उसको निवृत्त करने वाले हैं यह यज्ञ दान तप। मनीषी नाम यानी फल अनभिसंधि नाम जो निष्काम कर्म में प्रवृत्त होते हैं वे यहाँ पर मनीषी हैं। तो मनीषी नाम यानी फल अनभिसंधि नाम इति एतत् यानी इत्यर्थ। तो यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम ये कह करके एक प्रकार से सांख्य पक्ष का खंडन किया। तृतीय श्लोक का जो पूर्वार्ध है उसमें सांख्यों का मत था ना, पूर्व में बताए गए तीन जो विकल्प हैं उनमें सांख्यों का विकल्प था कि विवेकी अविवेकी सबको कर्म का त्याग ही करना चाहिए और प्रकृति पुरुष का विवेक ही करना चाहिए, किसके लिए, श्रेय प्राप्ति के लिए। लेकिन जो प्रकृति पुरुष विवेक का जिसके बुद्धि में सामर्थ्य नहीं है राग द्वेष आदि के कारण, वह प्रकृति पुरुष का विवेक भी नहीं कर पाएगा, आत्मनात्म विवेचन नहीं कर पाएगा और कर्म भी छोड़ देगा तो उसका ये मानव जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। इसलिए उसकी श्रेय प्राप्ति के लिए तो उसे कर्म का त्याग नहीं करना है अपितु कर्म करना है, ये कहा। और ये कह करके कि यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, इससे जो है नित्य कर्म में शुद्धि कारणत्व पावकत्व स्वीकार करके सांख्य मीमांसकों का जो मत है कि नित्य नैमित्तिक कर्म का कोई फल नहीं होता, उसमें अपना एक प्रकार से ये असमर्थन बताया भगवान ने, यहाँ मीमांसक पक्ष का भी समर्थन नहीं कर रहा है। मीमांसक पक्ष तो है नित्य नैमित्तिक कर्म करो ठीक है, यज्ञ दान तप का त्याग नहीं करना है, इतने अंश में तो भगवान ने समर्थन कर दिया मीमांसकों का, हाँ वही शब्द रखे हैं। लेकिन कहा कि हम अंधविश्वास रख करके आपका समर्थन नहीं करते, इतने अंश में व्यवहारे भट्ट नये करके हम लेते हैं, लेकिन ये जो कहते हो कि नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करने से कोई फल नहीं होता, ये आपका पक्ष ठीक नहीं, उतने विषय में हमारा मानना है कि यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि वे पावक हैं, वो फल प्रदान करते हैं, चित्तगत अशुद्धि को दूर करते हैं। तो ये कह करके एक प्रकार से अंतिम दो विकल्प जो पूर्व पक्ष के थे उनका निराकरण कर दिया और शुरू में द्वितीय श्लोक के द्वारा बताया हुआ जो एक पक्ष है वह शास्त्रीय पक्ष है। काम्य कर्म मुमुक्षु को, अशुद्ध चित्त मुमुक्षु को मोक्ष प्राप्ति का साधन है कि काम्य कर्म का वो परित्याग करें। काम्य कर्म का परित्याग करे का अर्थ है निषिद्ध कर्म तो करना ही नहीं है कैमुक्तिक न्याय से, तो निषिद्ध कर्म बिल्कुल न करें, काम्य कर्म का त्याग करें और नित्य नैमित्तिक कर्म का भी फल चाहे बिना जो लौकिक फल होता है, नित्य नैमित्तिक कर्म का एक लौकिक फल भी होता है, इष्टम में भूयात अनिष्टम में मा भूतो, इस सामान्य आकांक्षा से लोकांतःपाती ही मुझे सुख प्राप्त हो और दुख न हो, ये सामान्य कामना रख करके नित्य नैमित्तिक कर्म करता है, तो उसके लिए कर्मणा पितृलोक करके जो श्रुति कहती है उसकी स्वर्ग की प्राप्ति, इतना मात्र वो फल होता है। उस फल की कामना से रहित होकर के जो कर्म करते हैं उसके चित्त को यह नित्य नैमित्तिक कर्म शुद्ध करते हैं। इसलिए द्वितीय श्लोक के उत्तरार्ध में कहा सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षण, ये कर्म फल त्याग मात्र करना है, नित्य नैमित्तिक कर्म के फल की आकांक्षा किए बिना नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान, ये द्वितीय श्लोक के द्वारा बताया गया जो पक्ष है उसका समर्थन कर रहा है। वह मुमुक्षु के लिए श्रेय का साधन है, श्रेय प्राप्ति का साधन है। वो कवि और विचक्षण शब्द से पंडित शब्द उनका अर्थ कर दिया पंडित भाष्य में भाष्यकार भगवान ने, और पंडित कहते हैं आत्मानात्म विवेकशाली बुद्धि। तो आत्मानात्म विवेकशाली बुद्धि मिलती है वेदांत शास्त्र से, सांख्य बुद्धि, और उस सांख्य बुद्धि से संपन्न जो है वो वेदांत संप्रदाय के ही आचार्य होते हैं। इसलिए कवि शब्द से और विचक्षण शब्द से जो द्वितीय श्लोक में बताए गए हैं वे भगवान के ही संदेश के निर्वाहक हैं, भगवान का संदेश बताने वाले हैं, इसलिए वो जो है उनका अपना संदेश नहीं बताते हैं पंडित लोग। पंडित यानी आत्मानात्म विवेकी, वह तो नारायणम पद्म भवन से प्रारंभ हुई जो परंपरा है उस परंपरा से प्राप्त ज्ञान के प्रचारक होते हैं। इसलिए वह मत श्रेय प्राप्ति के साधन के विषय में वेद सम्मत मत है, उसका भगवान ने यहाँ समर्थन किया है। अब ये उपसंहार करने जा रहे हैं छठे श्लोक में, तो छठे श्लोक पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।